uscire il capocco, c'è il surrenda loro. Inima romanesca. Inima romanesca. Buonasera dragi ascoltatori, bineveniți în nouă ediție de Inima Românească aici în Antena Web, Radio Central. Suntem noi din nou alături de voi în Inima Românească, programul care s-a făcut în Antena Best și Antena Internațional. A terminat, era doar cu Adriana Florea, dar acum suntem noi doi. Eu, Carlos Bonaparte și Adriana Florea aici toate duminica, în fiecare duminică. La ora 21, la ora 9, dacă aveți preferință. În fiecare duminică aici, în Antena Radio Central. Cum am zis, eu, Carlos Bonaparte și Adriana Florea, care deja este, zicem așa, alături de mine, aici. Bună seara, Adriana! Ce faci? Bună seara, bună seara ție, Carlos, și bună seara tuturor ascultătorilor, bună seara vă spun și eu și bine v-am regăsit, dragi ascultători. Iată din nou, așa cum a spus colegul și totodată șeful meu, Carlos Bonaparte, eu sunt din nou aici alături de voi, dar nu singură, ci însoțită de șeful, da? Pentru că unde-s doi puterea crește. Ei bine, Inima Românească s-a întors alături de voi, duminică de duminică, la ora 21, așa cum a spus și șeful meu, da? Pentru voi toți românii și nu numai, dar pentru voi toți cei de acasă, dar și de peste hotare. Ei, dragii noștri, ce să vă spunem? Bucurie mare, mare pe noi aici, că suntem din nou alături de voi. Nu-i așa? Așa e. Sincer, este o bucurie foarte mare pentru că, bine, în primul loc îmi place foarte mult programul nostru, Inima Românească. Îmi pare că este un program interesant. De un fel, adică, pentru că, în general, Inima Românească se face de muzică mai veche, așa, în general. Nu zicem că nu va exista unele piese mai recente, dar, în general, va fi piese mai veche. Și nu doar de manele, dar de muzică ușoară, muzică populară, de ascultare românească, în fin, avem de tot aici. Și înainte, eram eu cine facea, cine facea, cum se spune, selecție de 6 piese aproximativ, și era Adriana cine vorbea, cine era aici la microfon. Și acum, adică, dar eu eram mereu alături de ea în programul ăsta și pentru mine era foarte interesant, îmi place foarte mult muzica din România, nu doar muzica românească, nu doar muzica de ascultare populară, nu. Îmi place muzica de România în general. Și este cu mai mare plăcere că sunt aici. Acum sunt eu la fel parte din program, înainte am intrat în una sau altă ocazie, cum invitat, dar acum sunt aici alături de voi. Este ceva special pentru mine. Ce simți din nou în casa ta, zicem așa, pentru că singură, acest a fost programul tău. Ai făcut 5 quintas cu mine, dar era în spaniola. Da. Și singur a fost Inima Românească. Primul program care ai făcut, primul era Adri Muzică, dar așa cu, așa tare, ce privește, cu multe ediție. În ceea ce privește română, la asta te referi mai specific. A fost primul program în română pentru inima românilor, pentru inimile românilor. Cum vreți voi să-i spuneți? Ei, dragii mei, gramatical mai mult sau mai puțin contează. Ceea ce contează de fapt și de drept este faptul că suntem aici alături de voi să vă bucurăm din nou inimile și casele voastre cu piese care poate le simțiți lipsa și vreți să le mai ascultați, da? Sunt persoane care poate în adolescență au ascultat anumite piese și acum la 30, 40, 50, chiar și 60 poate își mai amintesc cu drag de acele piese din adolescență și își mai doresc să le asculte. Ei bine, Inima Românească e pentru inimile voastre și vă oferă această ocazie. Acest program împreună cu noi doi, bineînțeles, că noi suntem aici să vă aducem bucurie, da? Cu aceste piese, cu cerințele voastre, preferințele voastre muzicale și ei nu numai. Păi să vă spun că voi puteți să vă fac asculta în programul ăsta, aici, în Inima Românească, de special un fel, adică să ne adaug pe Skype, cu video Radio Antena Web. Se vă pare pe Skype dacă căutați, vă pare cum Antena Web, grupul de comunicare, în limba română, dacă este mai ușor, Antena Web, grupul de comunicare. Așa vă pare, doar trebuie să adaug contactul ăsta de Skype, de pe Skype, și este posibil să ne scrie sau inclus intra în programul în direct, pentru că Inima Românească este făcut în direct și este altă diferență ca înainte. Adică s-a schimbat mult Inima Românească, a crescut. Era doar cu o persoană, acum este cu doi. Era 30 minute și acum este o oră. Era înregistrat și acum este live, în direct. Și este așa cum voi puteți să face parte din programul nostru. Dacă vreți, puteți la fel să ne scrie pentru e-mail a W, cred că am spus corect, @antenaweb.info. Așa, cum am zis, w@antenaweb.info. Arond. Arond, da, mulțumesc. Pentru ok. Putin. @antenaweb.info. Este așa. Exact. Foarte bine, foarte bine. Adres corect de e-mail. Am în acest moment pentru înainte cum te-am întrebat ce simți din nou aici? Emoționată? Da, emoționată și bucuroasă căci le putem oferi din nou românilor și nu numai bucurii în case, în inimi, atâta timp cât vor asculta de aici încolo, din nou, așa cum au ascultat cândva, Inima Românească. Ei bine, hai să trecem la muzică, nu? Da. Vom avea în această ediție muzică populară, dar înainte avem ceva special. Primul contact care am avut cu muzică română, încât persoana care înțelege limba română, adică am ascultat multe piese, dar noi înțelegeam atunci ce se spunea acolo. Dar în 2013-2014 am auzit unele piese care mi-au plăcut pentru că înțeleg ce spune cântăreț și în fine. Prima piesă de astăzi este, clar, de Prințesa Încuța. Aș vrea să fiu. Este o piesă foarte specială pentru mine. Îmi place mult și îmi place altă piesă, dar am ales această. Cred că este mai cunoscută. Ascultăm la fel Albatros sau Iolanda Cristea. Se numește piesă Am iubit și o fată. Dacă greșesc, spune să mă Am corectez. iubit și eu o fac. Da. Da, corect. Și avem alte două piese. Una special, că îmi place foarte mult de acest nume, Adrian, copilul minune. Are tata doi copii. Era foarte tânăr. Eu nu știu dacă sunt corect, dar cred că era foarte tânăr când a înregistrat această piesă, nu? Nu știu dacă Evident. recunoști. Da. Perfect, atunci am spus bine. Și ultima piesă de această secvență muzicală va fi Camelia și Cristian, Te iubesc cu adevărat. Este cu cel mai mare și sincer iubire care începem această ediție numărul 1, bineînțeles, de acest nou moment de inimă românească. Și va fi așa că începem partea muzicală din programul nostru. A la muzica! în privirea ta, dar gândul nu-mi dă pace. Aș vrea să pot uita acum privirea ta, dar gândul nu-mi dă pace. Aș vrea să-ți fiu aproape, iubite. Aș vrea să fiu umbra ta, să te ating când aș vrea. Aș vrea să fiu perna ta când nopțile sunt reci, să fiu a ta. Și ce bagă, de mine viața. Alături de voi, eu și Adriana Florea. Hola, Adriana. Hola, Adriana. Bună, Adriana. Bună, bună, da, e bine, lasă. Pentru cine ai spus tu hola, cu siguranță a înțeles ce ai vrut să spui. Da, pentru cine nu știe, a vrut să spună bună. Nicio problemă. Auzi, în momentul ăsta sunt sigură de faptul că sunt foarte, foarte mulți români care știe spaniolă și așa că n-are rost să ne mai facem griji. Sunt mai mulți care știe spaniolă decât română, ca să zic așa. Vai, știi ce pare aici în limba românească? Nu știu. Satelor, doar nu avem parte noi intrai noștri. Dar avem tot aici muzică instrumentală, așa, aici se ascultă încât vorbim. Este foarte, foarte, foarte bun. Este în direct la ora... Deja, doamne. Ora 9:40 de minute. E, timpul trece. Te-ai dat seama cum a fugit timpul? Da, da, da, la români fuge timpul foarte repede. Da, ce să zic. Și îmi permiți să las salutare din partea mea, de aici din Portugalia, nu doar pentru români, dar pentru moldoveni care la fel vorbesc sau înțeleg, limba română și... Văleu și ghini. Apoi zâng ghimini, măi. Bine, bineînțeles. Sper, dragii mei, că nu vă supărați. Da, eu sunt mai glumeț așa. Nu am ceva cu moldovenii. Păi da, de și eu să am ceva cu moldovenii, băi, că și eu oameni, băi. Oameni de așa. Bun, de pus la suflet, băi. De te ligat la rană cu ei. Văleu și văleu. Ce mai vreau să mai beau. E, da, am făcut și rimă, mai glumim, mai povestim, da. Cu toții suntem oameni, dragii mei. Bineînțeles, salutările sunt pentru toți, indiferent că sunt români, sunt țigani, noi suntem români, noi suntem români. Moldoveni, no, apoi argheleni, gheșe, de la Cluj, după peste tot, no. No, dragii mei. Și pe mine. No, păi te las pe tine, colega, n-o să zici ce vrei. No, e moldoveni, e argheleni. No, păi cine vrei tu, vine? No, amu vorbește tu. Da, și pentru toți ce sunt around the world, adică în toate parte din lumea, toți români care sunt în Spania, în Portugalia, în Franța, Germania, Italia, Anglia, Brazil, de ce nu? Statele Unite, Marte, Soare, Luna, în fine, unde există o inimă românească, salutare din partea noastră. Și așa este, la ora 90 aici în Portugal, 21. Ce 42 minute. Da, aici în Portugalia avem are diferență dreptate. De 2 ore. Pentru că inima românească este peste tot. Inclusiv și la voi. Da, Așa că, și salutări! ai un exemplu, nici ai nevoie, nici ești obligat să fii un cetățean de România. Ca Eu să fii sunt din român. Portugalia. Da. Nu am născut în România, nu am niciun, cum se spune, nicio legătură de sânge cu român, dar am legătură din suflet, din inimă. Fiecare moment în care inima mea bate, parte de asta este pentru România. Și Inima mea bate. Da, bate pentru da. român, da? Asta am vrut să zic. Așa îmi place mie să-l intimidez mereu pe colegul meu. Da, pentru că nu îmi place o emisiune, deci, de radio destul de serioasă. Trebuie câte puțin din toate, atunci când omul ascultă, să simtă energia pozitivă, să simtă că poate asculta nu doar ceva serios, ci și altceva mai de râs, să poată zâmbi, nu doar cu inima, ci și cu sufletul. Da? Da, așa e. Așa. Tu cu ce zâmbești? Ha? În acest moment zâmbesc cu degete, că aici Vai, la nu știam că tastatură. există așa ceva. Da. Cu degete, cu mâinile, că sunt aici cu mâinile pe tastatură. Și aleg piese care îmi place și pe atunci zâmbesc eu cu degete. Vai, Doamne, o Și nouă invenție. cu fată, sigur. Eu sunt. Adică eu zâmbesc toată partea, tot corpul meu zâmbește. În fine, față, inimă, stomac, totul zâmbește. Da, bună. Nu, stomacul nu zâmbește. E foame. Stomacul zâmbește când e foame. Începe să Da. facă tot felul de sunete. Nu, când e foame, strigă pe mine. Nu zâmbește. Mai îmi spune mama câteodată, vezi să nu plângi de foame la noapte. Ia și mănâncă suficient. E bine, da. Ce să fac? Păi, așa e. Hai să mâncăm niște melodii, nu? Ce zici? Da. Mâncăm, îmi pare bine. Dar atunci trebuie să aleg piese care nu-mi place. Că dacă mănânc piese care îmi place, după nu mai pot să-l ascult. Și da, în fine. Ok. Avem aici Anca Turcatir, nu știu dacă am zis bine. Anca Țurcașiu. Așa. În așteptarea dragostei. Este o piesă de, în fine, muzică românească, bineînțeles. Este o piesă foarte, foarte bună pentru mine. Îmi place foarte mult. Și nu doar. Avem aici, la fel, alte piese și alți artiști care, la fel, îmi place, cum, bineînțeles, Angela Similia. Tu cunoști multe piese de Angela Similia? No. Eu am idee că a fost o cântăreață de foarte, de mare succes în România. Nu știu dacă sunt corect. Exact, așa este. Și am atunci, da, bine, ok. Și asta am ideea. Ok. Vom asculta o piesă care nu am auzit niciodată. Va fi la fel și nouă pentru mine. Sau nouă și pentru mine. Se numește Declarație. Tu cunoști această piesă? Nu mai mi-aduc aminte. Da, cu siguranță am ascultat-o. Este de un album de 1984 și se numește Balada iubirilor deschide. Deschise. Deschise, asta. Este așa, este o piesă muzică numărul 7 sau 8 de acest disc. Nu mai știu exact. Da. Și avem aici șansa să ascult altă piesă care o cred că nu-ți place, nu știu, nu sunt sigur. Mie îmi place, nu-mi place această voce așa. Bună seara, iubito. Bună seara, iubito, te aștept ca și cu... Da, nu-mi place așa voce de el, dar... Iubite, da. Bună seara! Da, e mai frumos. Bine, atunci cântă tu. Nu. E mai bun, e mai frumoasă vocea de Loredana Grosa, nu vocea mea de femeie, așa. Ce este așa, sunt de trei piese care vom asculta. Eu cred că avem timp pentru mai una. Da, avem. Nu prea cred. Da, avem. Sigur? Da, sigur. Ah, ok. Cătălin Crișan de discul ăsta care se numește Dialog de 1982. Destin este cum se numește piesa. Și așa termina noastră, prima ediție. Da, asta, prima ediție de Inimă Românească. Este momentul în care tu zici ultimele tale cuvinte de acest, sau ultime cuvintele tale de acest program, de această ediție Inimă Românească. Ultimele cuvinte din această ediție, că ultimele cuvinte nu știu când o să le spun. Poate pe la 80 de ani, 90 încolo. Da. E o glumă, bineînțeles. E, bine, dragi ascultători, nouă ne place să mai glumim și să mai luăm viața la mișto, să nu ne ia pe noi după aia la mișto prea mult. E bine, eu vă zic, mă bucur să fiu din nou alături de voi după atâta timp de pauză. Vom fi duminică de duminică, mereu alături de voi, nelipsiți, așa că fiți pe fază și nu lipsiți voi de lângă noi. Și nu uitați, dacă aveți o preferință muzicală, acceptăm și critici, doar să ne fiți aproape. Dacă undeva greșim, știți ce aveți de făcut. Să scriți pe următoarele contacte unde puteți lua legătura cu noi. Ai cuvântul? Da. Vă spun că mi-a plăcut foarte mult să stau aici cu voi, alături de voi, și că o nouă ediție de Inimă Românească începe în 8 zile, adică la ora 21 din România de duminică viitoare, suntem din nou aici, alături de voi, în Antena Web Radio Central. Cine vrea poate să ne scrie. Și vă spun asta din nou. Îmi place muzica asta. Cine vrea poate să ne adaugă pe Skype cu ID-ul Radio Antena Web. Și la fel puteți să ne scrie pentru e-mail aw@antenaweb.info. Este sau sunt contacti noștri aici din Antena Web. Și vă mulțumesc pentru prezența voastră aici și acum se termină ediția asta de Inimă Românească cu mine, Carlos Bonaparte și cu Adriana Flores, e o mare plăcere. vom asculta aceste patru piese care deja am zis și vă doresc eu o noapte liniștită și somn ușor când voi vă puneți să dorm și spor la treabă. Zi? Când vă puneți să dormiți și să aveți o săptămână frumoasă și plină de reușite, vă spune Adriana Florea. Audiție plăcută în continuare. Da, și spor la treabă, cine lucreze și cine lucreze, hai, trebuie. Nu acasă toată ziua, în pat, doar să uite la televiziune, nu. Cu televizor așa, nu. Spor la treabă și, în fine, totul de bun pentru voi. Bună seara! Toată inima de tine plină, iar gândul meu îți este suvenir. Atât știu doar că legea mea iubirea și nesfârșitul fără de început, ea mi se geată în luptă și scut pentru a putea să-mi împlinesc menirea. Te înveselește suflete și cântă și-n stradă sărbătoare îmbrăcat, din lumea ta tot clipă liberat, în lumea ta cea veșnică te-a vântă. De unde visem tulburi pacea spune și somnul nopților de ce mi-l furi? Tu ai în ochi adâncuri de pături, iar în priviri tristețe de lagune. Lași în urmă-ți un parfum subtil, suav ca înverzirea din april și alb ca întâia floare de zăpadă. Atât știu doar că legea mea iubirea și nesfârșitul fără de început, ea mi se geată în luptă și mi scut pentru a putea să și cântă și-n stradă sărbătoare îmbrăcat, din lumea ta de-o clipă liberat, în lumea ta cea veșnică te-a vântă. Știu doar că legea mea iubirea și nesfârșitul fără de început, ea mi se geată în luptă și mi scut pentru a putea să-mi împlinesc menirea, pentru a putea să-mi împlinesc menirea, pentru a putea să-mi împlinesc menirea. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Bună seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale din stele. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito. Iubito, bună seara. Te aștept ca din cer. Te aștept să-mi aduci continente de pari triste. Să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubitor! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubitor! Aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de cădere, de cuvânt. Bună seara, iubită! Te aștept ca și când... O putere și dorința vie de-a putea ierta. Iar vina sorții noastre se scrie printre astre. Caut viața-n vis și ce mi-e scris. Nu poți fugi, soarta tot te va însoți. Nu poți schimba un destin ce va urma. Pasul vieții-și face drumul, e știut numai de unul. El din cer ne scrie viața ce-o trăim. Nu poți fugi, soarta tot te va însoți. Nu poți schimba un destin ce va urma. Pasul vieții face drumul, e știut numai de unul. El din cer ne scrie viața ce-o trăim. Doar soarta ne desparte de vin și realitate. Nu privim în suflet și nu știm de ce. Puterea de a crede că viața nu-i durere este șansa mea de a visa. Nu poți fugi, soarta tot te va însoți. Nu poți schimba un destin ce va urma. Pasul vieții-și face drumul, e știut numai de unul. El din cer ne scrie viața ce-o trăim. Nu poți fugi,